francuskiej lekarki, która przyjechała w misji Czerwonego Krzyża do Polski i tutaj zmarła w 1946 roku w wieku 34 lat. Reżyserką Niewinnych jest urodzona w Luksemburgu, wychowana w Portugalii i mieszkająca w Paryżu francuska Anne Fontaine. W Niewinnych występuje plejada polskich aktorek z Agatą Buzek i z Agatą Kuleszą na czele. Obraz zyskał nominację do Cezarów w kategoriach najlepszego filmu i reżyserii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro w całym kraju możliwe chmury, ale także rozpogodzenia. Miejscami może padać śnieg. Rano mglisto od minus 5 stopni na południowym wschodzie do minus 2 na Mazowszu i plus 3 miejscami na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2016. 30333. No, pani Adrianno, to ja gratuluję. Strasznie się cieszę. Również się cieszę. Licytacje, akcja SMS-owa, wyjątkowa płyta. Dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin, stypendystów Fundacji Świętego Mikołaja zebraliśmy, uwaga, ponad 1 000 000 złotych. Jestem z wami od lat i wszyscy jesteśmy wygrani. Niesamowite. Bardzo dziękujemy państwu, słuchaczom Trójki, za to hojne wsparcie naszej akcji. Ja serdecznie dziękuję. Dziękuję również serdecznie. A na finał zapraszam w piątek po godzinie 16:00. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Miniony rok przyniósł nam nieodżałowane straty. Odeszli od nas trzej wspaniali Janusze: Muniak, Kozłowski, Stefański. A już początek niniejszego rozpoczął się źle. 3 stycznia zmarł saksofonista Michał Kulenty, który już od lat walczył z ciężką chorobą, no i niestety ją przegrał. Najcenniejszą po nim pamiątką pozostanie chyba przepiękny album zatytułowany Polska, jeszcze z 90 roku. Oparty, jak sama nazwa wskazuje, na folklorze i to często tym mało rozpoznanym. Przypomnijmy sobie tę muzykę. Michał Kulenty, saksofon sopran i gdzieniegdzie również okaryna. Wojciech Niedziela, fortepian. Jacek Niedziela, bas i Wojciech Kolalewski, perkusja. Poszedł Jasio na wojnę. Thank you. Michał Kulenty, saksofon sopran, Wojciech Niedziela, fortepian, Jacek Niedziela, bas i Wojciech Kowalewski, perkusja. Album Polska z 90 roku, który chyba pozostanie najcenniejszą pamiątką po panu Michale. Żegnając go ze skutkiem, przejdźmy jednak do pogodniejszych tematów. 7 stycznia Henryk Miśkiewicz, jeden z naszych najbardziej lubianych jazzmenów, obchodził 65. urodziny w Filharmonii Narodowej w Warszawie, a było to jak gdyby równocześnie i półwiecze jego pracy artystycznej. Trudno mi recenzować ten koncert, nie będę tego robił, ponieważ od razu na wstępie sympatyczny misio uczynił mi wielki honor, wykonując mój koncert z Wielką Orkiestrą Symfoniczną. Druga część była lżejszej natury, czyli zawierała takie typowe, inaczej mówiąc, pyszne utworki, jakimi misio podbija publiczność na co dzień. Wspomagała go w tym druga generacja Miśkiewiczów, a także grono najbliższych muzycznych przyjaciół. Jednak przez tych 50 lat uzbierały się setki nagrań Miśkiewicza, do których zawsze chętnie sięgam i zamierzam to właśnie uczynić. A więc na początek migawka pierwsza, rok 90. Oktet Jarka Śmietany i utworek, który został od razu zaplanowany jako popis dla Miśkiewicza. Tell me a bedtime story. Thank you. Kompozycja Hedgoka Tell Me a Bedtime Story. Oktet Jarka Śmietany z 90 roku, solo na alcie Henryk Miśkiewicz. Henryk znany był i jest z bardzo emocjonalnych, żywiołowych solówek, którymi potrafi porwać każdą salę, ale ma też i swoją drugą liryczną naturę. Niektórzy powiadają, że to raz miś grizzly, a raz misio koala. Pora więc sięgnąć po tę kontrastową migawkę z 2005 roku. Jest to kompozycja Własna uniesienie, Henryk Miśkiewicz saksofon, Andrzej Jagodziński fortepian, Sławek Kurkiewicz bas, Michał Miśkiewicz perkusja i orkiestra Sinfonia Viva pod batutą Tomasza Radziwonowicza. Thank you. To był Henryk Miśkiewicz, tym razem grający na sopranie w wersji koala, a poza tym zapowiedziałem wcześniej udział jeszcze kilku muzyków, ale jednak w tym utworze nie wzięli oni udziału. Na płycie jednakże są i przypomnę, że to są Andrzej Jagodziński, Sławek Kurkiewicz, Michał Miśkiewicz. Natomiast tu za akompaniament starczyła orkiestra Sinfonia Viva. No i przechodzimy do trzeciej migawki, którą chyba tym razem należałoby zakwalifikować do kategorii misia brunatnego. W każdym bądź razie tytuł własnej kompozycji Miśkiewicza brzmi Brunatny Twist. Jest rok 2012 i Henrykowi towarzyszą tutaj Marek Napiórkowski – gitara, Robert Kubiszyn – bas i Michał Miśkiewicz – perkusja, a do tego gościnnie na trąbce gra jeszcze Michael Patches Stewart. Komentarze zbyteczne, muzyka mówi sama za siebie. Thank you. We'll be right back. Henryk Miśkiewicz po raz trzeci, a czy ostatni, to się jeszcze okaże. Na razie chciałbym mu złożyć serdeczne życzenia z okazji jubileuszy, czyli życzyć 100 lat, ale nie życia, tylko grania. To był Brunatny Twist, lider na alcie, Michael Patches Stewart trąbka, Marek Napiórkowski gitara, Robert Kubiszyn bas i Michał Miśkiewicz perkusja. Szczerze mówiąc, sądziłem, że sięgnę jeszcze dzisiaj do rozrastającego się stosiku z nowościami, ale doszedłem do wniosku, że po pierwsze, pora chyba przynajmniej na chwilę przerwać tę polską hegemonię, po drugie, chyba warto się utrzymać w tej rozchuśtanej już stylistyce. Zatem proponuję Państwu Sextet Cannonballa Adderleya, z góry przepraszając za wszelkie szumy, trzaski i akustyczne niedoskonałości, ale chociaż płyta jest trochę zjechana, to jednak należy do zupełnie unikalnych. A zatem lider na saksofonie Nat Adderley, kornet, Yusef Latif, saksofon tenor, Joe Zawinul, fortepian, Sam Jones, bas i Louis Hayes, perkusja. Słuchamy kompozycji Zawinula zatytułowanej Preludium. To był sekstet Juliana Cannonballa Adderleya, rok 62. Lider na alcie, Nat Adderley Cornet, Yusef Latif, saksofon tenor, Joe Zawinul, fortepian, Sam Jones, bas i Louis Hayes, perkusja. A ponieważ nieoczekiwanie zostało nam jeszcze trochę czasu, więc proponuję Państwu jeszcze jedną nieplanowaną migawkę z Henrykiem Miśkiewiczem i wracamy do tej płyty, gdzie się pojawiła Sinfonia Viva, tylko mam nadzieję, że tym razem dołączą również wcześniej zapowiedziani koledzy. A ja już pośpiesznie się z Wami żegnam. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Autopromocja. Inicjały LP można odczytywać różnie. Lista przebojów, Ludwig Pasteur, Laura Palmer. Ale ostatnio kojarzą się one głównie z tym utworem. I z tym. LP, czyli Laura Pergolizzi, na żywo w Trójce. Zapraszam na transmisję tego koncertu w niedzielę. Przedtem wywiad z artystką. Do usłyszenia po 19:00. Piotr Szmec.